बड़ाई वो करने के लिए वो करें। औरतें भी इससे भय पड़ी है आज, इसलिए मैं खासतौर से इन पॉइंट में रख रहा हूँ। औरतें भी भय पड़ी है और उनको भी अपनी शर्मगाह के ताल्लुक से बहुत एहसास कमतरी है और मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस करवाए जाते हैं। अगर आपको ना पता तो अलग बात है, लेकिन दिस इज़ कॉमन, इतना कॉमन है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। बहरहाल चूँकि मैं फील्ड में हूँ, मैं जानता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, बहुत से डॉक्टर्स मेरे पहचान के, और छोटे शहर बहुत बड़े बड़े काम करते बने, तो बड़े शहरों की बात आपको याद रखनी चाहिए। बहरहाल ऑपरेशंस होते हैं तो कभी भी छोटे सिटीज़ में जाते, कोई अमेरिका जाके नहीं कराएंगा, ताइवान ज़रूर जाएंगे ये काम के लिए, इसलिए कि वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए कि यहाँ ये सेलिब्रिटी आके ये काम की, लेकिन अमेरिका जाएंगे तो फंस सकता है, समझ रहे हैं आप बात को। तो छोटे सिटीज़ में जाते और ऐसे माह डॉक्टर्स हर सिटी में आज मौजूद है, छोटे छोटे सिटीज़ को अपना वो मुकाम बनाते ताकि कम लोगों को पता चले ये लोग आके फलां करते हैं। जो हीरो हीरोइंस को आप देख रहे हैं टीवियों के ऊपर जो मुख्तलिफ काम करें फहाशी, ये उनके नेचुरल ब्यूटी नहीं है मेरे भाई, इसको समझिए आप। तो उन लोगों को देखकर औरतें भी हमारी माइल हो रही और मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस की तरफ जा रही हैं, जिसके अंदर बिलखसूस शर्मगाह के ताल्लुक से, अगले हिस्से के ताल्लुक से औरत जो है उसमें एहसास कमतरी में कि ये भी पिक्चरों का और टीवी का नतीजा आता है कि मुझे फलां, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे, वैसा चाहिए चूँकि वो औरत वैसी है, और मुख्तलिफ चीज़ों को बताया जा रहा है कि ऐसा हो तो यू आर परफेक्ट, एल्स यू आर इम्परफेक्ट, तुम ऐसा है तो परफेक्ट है वरना तुम परफेक्ट नहीं है। अरे ये तो उन लोगों के लिए जो दिन और रात मुख्तलिफ खानों को चखते हैं, शरीयत में सिर्फ एक मर्द एक औरत के साथ है, ये वो दुनिया नहीं है जहाँ हर आदमी चाहकर आपको चक्कर जाएंगे जो बताएंगे क्या चॉइस और क्या उसके लाइक्स और डिसलाइक्स, आप समझिए इस चीज़ को। एक मुस्लिम मर्द सिर्फ एक औरत को शादी करेगा मिलेगा, एक से दो तीन चार से मिलेगा, उसके अलावा उसको नॉलेज ही नहीं है कितनी फिफ्थ और सिक्स और सेवन्थ क्या होता है, समझ रहे हैं। और एक औरत को सिर्फ एक ही मर्द मालूम और उसके अलावा उसको मालूम ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेंगे बड़ा और छोटा क्या होता है और ऐसा और वैसा क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। तो उसके लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज की जाती है। इस मामले में जो औरतों को नसीहत करूँगा ये है, सिर्फ एक किस्म की सर्जरी आपके लिए जायज़ है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दी। आप मैक्सिमम अगर चाहती है तो सिर्फ खतना करवा सकते हैं। अब बहुत से लोग हाँ ये क्या है खतना, ठीक। तो बहरहाल औरत की शर्मगाह के अगले हिस्से का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो मर्द के जैसा फोरस्किन होती है, मर्द की शर्मगाह के आगे एक जिल्द होती है जो पैदा होता है, तो जिल्द सामने लटकी हुई होती है जिसको खतना के जरिए काटा जाता है। उसी तरह औरतों की शर्मगाह के अंदर दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों के अंदर फिर दो हिस्से होते हैं और एक जिल्द होती है जो दिल बहुत बाहर तक आ सकती जैसा मर्दों की आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवाल हुआ अल्लाह के रसूल क्या उस जिल्द को हम काटें उस फोरस्किन को, तो आपने कहा हाँ मगर ज़्यादा नहीं वरना तुम लज्जत खो बैठोगे। उसको कट किया जा सकता है लेकिन विद इन अ सर्टन लिमिट, इतना नहीं कि उससे लज्जत खो दे आप, लज्जत समझ आप, इसलिए कि वो हिस्सा लज्जत में काम आता है, वो हिस्सा सेक्सुअल लाइफ को इन्हांस करता है, वो हिस्सा लज्जत देता है मर्द को भी और औरत को भी। तो कहा कर सकती हो लेकिन अप टू सर्टन लेवल, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि वो लज्जत फिर तुम्हारी मार खा सकती। तो औरत के लिए खतना कराने का जो शरीयत में जाते हैं उतना सिर्फ कर सकती है अदा के। लेकिन जब मैं खतना की बात कर रहा हूँ तो हरगिज़ मैं FGMs को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक अलग अमल है। रसूल अल्लाह जो इजाज़त दे रहे हैं वो एक अलग अमल है, याद रखिए, इन दोनों को खतन मत मिलाइए। इसलिए कि होता है इस्लाम पर एक इल्ज़ाम में, औरतों के हकूक़ मारने में एक इल्ज़ाम ये है कि इस्लाम अलाउड्स फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGMs, इस्लाम कभी भी FGM की इजाज़त नहीं देता। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है आपको बता देता हूँ। उसमें होता ये कि औरत की शर्मगाह के जो दो हिस्से होते हैं दोनों को काट दिया जाता है, काट कर उनको चिपकाया जाता है पकड़ कर, जैसे ही नश्तर मारते हैं, सब बच्चों को करते हैं ना खतना, नश्तर मारते हैं अंदर का हिस्सा नहीं बाहर का, और उसको चिपका दिया जाता है और उसको सी दिया जाता है। सीने के बाद सिर्फ एक सुराख नीचे छोड़ा जाता है जिससे पेशाब और हैज का खून निकले। इसकी वजह क्या बताई जाती है कि जब उसका निकाह होगा, निकाह से पहले उसको वापस खोला जाता है और काटा जाता है ताकि वो अपने शौहर के लिए पा करें। शरीयत हरगिज इसकी इजाज़त नहीं देती और बहुत सारे ममालिक इसको कॉमन प्रैक्टिस समझते हैं, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, याद रखिए। जो मैक्सिमम गुंजाइश है वो है सिर्फ खतना की, जो कि बाहर के हिस्से को काट के नहीं, अंदर से जो एक फोर्स की नाती है उसको काटने की इजाज़त है, ठीक है। तो FGM की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खतना की सरकमसेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक। आइए सेकंड, जो औरतों में एक एहसास कमतरी की वजह से आज जो बढ़ रहा है, जो ये पिक्चरों का और ये वेस्टर्न कल्चर का और अपनी चीज़ों को प्रमोट और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का और इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में घुस कर उसको बर्बाद करने का जो तरीका है, उसमें यह है कि आप तो ऐसे लगती नहीं कि आप औरत हैं, तो अब क्या करें। जस्ट अब आप जाइए मुख्तलिफ किस्म के ऑगमेंटेशन प्रोग्राम्स के लिए, इम्प्लांट्स के लिए या इन्हांसमेंट्स के लिए। ये क्या होता है कि औरत अपने सीने के मुख्तलिफ ऑपरेशंस कराती है, इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। सबसे कॉमन है ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, کہ اس کو مختلف قسم سے بھائی کس ہیروئن اور کس کے ساتھ چاہیے آپ کو وہ تصویریں دکھا کر اس کو مختلف قسم سے مختلف طریقوں سے مختلف سرجریکل مینس ہے جس میں اپنی چربی نکال کر ڈالی جاتی ہے جس کے اندر سلیکون جو ہے ڈالا جاتا ہے یا مختلف اور بھی چیزیں آج کل بہرحال آ رہی ہے ڈیولپمنٹ کنٹینیوس چالو ہے وہ ڈال کر اس کے سینے کو بڑھایا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا یہ ہرگز شریعتاً جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے, یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ فطرت میں تبدیلی یاد رکھے. ٹھیک, تو یہ بہرحال اس میں کچھ سوالات تھے, وضاحت میں نے ضروری سمجھی. ٹھیک, اب یہ جمع کی بات تھی, دوبر میں جمع منع ہے. اب اس کے بعد